Nimekupenda wewe, lakini unijali mama. Tumekuwa sisi wawili kama sinema, hapa nyumbani kwetu kila siku kelele. Lakini kwa vile tunaishi hapa kwa wazazi wako, sauti ni wewe, nakopa pepe ya mama onie. Naona aibu kweli mpenzi, hapa ni kwa kwezangu, sisemi lolote, fanya upendavyo. Sisemi lolote, fanya upendavyo. Thank you. mpenzi mwenzangu we, ili mwezio nitashindwa kuishi na we. Ramadhani, ewe mzazi mwenzangu we, ili mwezio nitashindwa kuishi na we. Mateso mengi rama nimevumilia, ona bado wazidi vituko tena kwa kudhamiria. Mateso mengi rama nimevumilia, ona bado wazidi vituko tena kwa kudhamiria. Ugomvi wetu ulopita ni kuoa mke wa pili rama, nilikukatalia nikijua nitateseka. Ugombi wetu ulopita ni kuoa mke wa pili rama, nilikukatalia nikijua nitateseka. Rama rama nimevumilia, ona bado wazidi vituko tena kwa kudhamiria. Mateso mengi rama nimevumilia, ona bado wazidi vituko tena kwa kudhamiria. Ugomvi wetu ulopita ni kuoa mke wa pili rama, nilikukatalia nikijua nitateseka. Ugomvi wetu ulopita ni kuoa mke wa pili rama, nilikukatalia nikijua nitateseka. Rama, matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Pesa ulizoniachia zimekwisha Rama, kwa kuuguza watoto wetu zimekwisha. Na video vimezuiwa sababu ya madeni, kodi ya nyumba tujalipa baba, tutafukuzwa. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Nikipiga simu ofisini kwako, matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Pesa ulizoniachia zimekwisha Rama, kwa kuuguza watoto wetu mume wangu. Fridge na video vimezuiwa sababu ya madeni, kodi ya nyumba tujalipa baba, tutafukuzwa. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Nikipiga simu ofisini kwako kukuulizia, opereta wa simu kufanya biashara na kukata simu, nikupeleleza huyo opereta ndiye mke wa pili. Kumbuka nilitabiri ukiweza ni mateso. Matatizo yatakaponizidia, Rama sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, rudie bwana, Rama sitovumilia.

tena si wajali kwa shida na mambo yao. Sio kweli ninasema, ukweli ninao mwenyewe. Nitaeleza nakumbuka miaka ya nyuma nilipopokea barua kutoka kwa mama akinipa malalamiko yake kwamba yuko mbali na baba. Mama, kwa uchungu nilijibu barua ya mama ya kwamba nitajaribu kuyasuluhisha, lakini mimi nilishindwa. Leo nawaeleza muelewe jamani yo, sitaki nilaumu mie mwenzenuwe, matatizo yamenizidi umrie. Nataka mjue ayo malalamiko yenu nye nayo ni laumu. Nataka muyaache ayo malalamiko yenu nye nayo ni laumu. Nataka muyaache. ni sasa sielewa ni na evema ndani ya nyumba Sielewa ni nae vema ndani ya nyumba Kama mtakumbuka vizuri Wazazi wangu nilichukia sana Wakati ule na sababu kubwa hasa Nilimkataa mke huyu Ambaye minichagulia nyie Mwanetuwe muowe mchumba huyu ana tabia nzuri Mkazidi kunisisitizia kwamba Mwanetuwe muowe mchumba huyu ana tabia nzuri Yo Kama mtakumbuka vizuri Wazazi wangu nimechukia sana wakati ule na sababu kubwa hasa nilimkataa mke huyo ambaye nilichagulia nyie Kama mtakumbuka vizuri wazazi wangu nilichukia sana wakati ule Na sababu kubwa hasa nilimkataa mke huyo ambaye nilichagulia nyie Kapo hapa nyumbani kwetu Anaanza kununa bila sababu Na vituko vigine hivi na vile Na shindwa kuelezea ni aibu wazazi Sasa mnayaona wazee waze. Mambo anayofanya mke huyu Anapiki hata kukudhara wewe Mama mzazi Na wageni wafika ponga pa nyumbani kwetu Anaanza kununa bila sababu hey, Anahila huyo Na vituko vigine hivi na vile Na shindwa kuelezea ni aibu Wazazi Sasa mnayaona wazee Mambo anayofanya mke huyu Anapiki hata kukudhara wewe Mama mzazi Na wageni wafika ponga pa nyumbani kwetu Anaanza kununa bila sababu Na vituko vigine hivi na vile Na shindwa kuelezea ni aibu Wazee Sasa mnayaona wazee Mambo anayofanya mke huyu Anapiki hata kukudhara wewe Thank you.

Thank you.